Բարև ձեզ, պարոն Տերղևոնդյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Տերղևոնդյան, մի քանի ամիս առաջ դուք Գանձասարի Մատենադարան մասնաճյուղում էիք եւ լրագրողներից մեկը, երբ որ ասաց պարոն Ղևոնդյան, դուք մի տեսակ վիրավորվեցիք եւ ուղեցիք նրան Տերղևոնդյան։ Ես ուզում եմ այսօր մեր հարցազրույցը սկսել ձեր ազգանունից։ Տեր Ղևոնդյան, այսինքն միանշանակորեն կապ ունեք քահանայական ինչ-որ տոհմի հետ եւ չեմ կարծում, որ պատմական գիտությունների դոկտորը երբեւե չի փորփրել իր արմատները, իր տոհմը։ Եթե հետաքրքիր է, ասեմ, Տեր Ղևոնդը պապիս հոր անունն է, որը քահանայեր ինչպես անունից հասկացվում է եւ քահանայեն եղել նրան նախորդող եւս 20 սերունդներ։ Գոնե ավանդույթն է այդպես ընտանեկան ասում եւ իսկապես հորից որդի եղել քահանաներ Մարաշում, Կիլիկիայի Մարաշ քաղաքում, բայց ավանդույթը ասում է, որ այնտեղ են գնացել ավելի հին ժամանակներում, եկել են Մարաշ նոր ջուղայից, այսինքն ըստեղության Իրանի հայերեն, որոնք հետո դարձան այնձոր արեմատահայեր։ Մեծ հայրենադարձության ժամանակ արդեն պապս իր որդիների հետ ներգաղթել է Հայաստան, իսկ ինքը այդ անձը Տեր Ղևոնդը, որին պարտական ենք մեր ազգանունի համար, թաղված է Կահիրեում, Եգիպտոս։ Իսկ երբևէ ունեցել եք մտադրություն մասնագիտության ընտրության կողմնորոշման հարցումը հոգևոր կրթություն ստանալու կամ քահանա դառնալու, հոգևորական դառնալու մասին? Ճիշտն ասած, իմ ապու պապից հետո արդեն հաջորդ սերունդները քահանայական ավանդույթը չեն շարունակել, բայց եկեղեցու հանդեպ մեծագույն հարգանքը, պատկառանքը եղել է ընդհանրապես մեր գերդաստանի մեջ միշտ։ Նաև հայրս, որից շատ բան եմ սովորել, պատմաբաներ, հայագետ, արևելագետ էր, ինքը եկեղեցական չէր իհարկե, բայց եկեղեցու հանդեպ շատ մեծ հարգանք ուներ եւ դա փոխանցել է նաեւ իր որդիներին։ Պարոն Տեր Ղևոնդյան, դուք ոչ վաղանցյալում ստանձնել եք Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնը։ Մեր ունկնդիրների համար մի փոքր պատմական ակնարկի նման ներկայացնենք Մատենադարանն իր ընդհանուր գծերով։ Մատենադարանը երկու բառով դժվար է ներկայացնել, թերևս կարելի ասել, որ նախ ինքը որպես հաստատություն եզակի է, ինչու՞ է կայանում այդ եզակիությունը, որ միաժամանակ թե գիտահետազոտական ինստիտուտ է, թե ձեռագրատուն է եւ թե թանգարան է։ Այսպիսի փորձ շատ քիչ կա աշխարհում, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես չի եղել մինչեւ 50-ականների վերջը, երբ ստեղծվեց Մատենադարանը, եւ այդ առումով մենք պիտի միշտ երախտագետ լինենք այն մարդկանց, որոնք այդ հաստատությունը հիմնեցին եւ առաջին հերթին Լևոն Խաչիկյանին, որը Մատենադարանի հիմնադիր տնօրենն էր եւ որի հարյուրամյակը վերջերս մենք նշեցինք մի մեծ միջազգային գիտաժողովով։ Կարող եմ ավելացնել նաև, որ հիմա, քանի որ մինչ այդ խոսք գնաց եկեղեցու մասին եւ այլն, մենք ըստ էության շարունակում ենք այն գործը, որը սկսել են դեռ դարեր առաջ մեր նախնիները, եւ երբ եղել են բազմաթիվ Մատենադարաններ, ապա այդ Մատենադարանների ամենագլխավորը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, որտեղ հավաքվել են ամենամեծ թվով ձեռագրեր, այդ թվում եւ 15 թվին Արևմտյան Հայաստանից փրկված ձեռագրեր, որը եւս մենք սրանից մի երկու տարի առաջ այդ թեմայով շատ եղավ եւ ցուցադրություն եւ բազմաթիվ հաղորդումներ, հոդվածներ, եւ ըստ էության, եթե նայում ենք անցյալին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եղել է մոտավորապես 2000-ի չափ ձեռագիր, եւս 2000 ձեռագիր կամ մի փոքր ավելի բերվել է, փրկվել է, բարիբուն իմաստով փրկվել է Արևմտյան Հայաստանից, հատկապես Վասպուրականից եւ Տարոն Տուրուբերյան աշխարից, այսինքն Աղթամար, Կտուց, Լիմանապատ, նաեւ Մուշ եւ այլ այս տարածքներից, ավելի հեռու տարածքներից, այլ տարածքներից ընդհանրապես գրեթե բան չի փրկվել, այսինքն այստեղ ռուսական բանակը որտեղ մտել է եւ նրա հետ միասին գաղթականները նահանջել են, գոնե այդքանով փրկվել բերվել են։ Մնացածը, որը փրկվածի տասնապատիկը ոչնչացվել է, մոտավորապես շատ մոտավոր թվեր են, այսինքն եթե 2000 փրկվել է, 20000 ոչնչացվել է։ Մի խոսքով, այս բոլորի արդյունքում արևելահայ եւ արևմտահայ հատվածներից հավաքված մոտ 4-4.5 000-ի չափ ձեռագիր է հավաքվել Էջմիածնի Մատենադարանում։ Հետագայում դա արդեն, երբ որ խորհրդային իշխանության պետականացվել է, տեղում Էջմիածնում թե վերցրել են եկեղեցուց, բայց պահվել է Էջմիածնում, ապա ուրեմն տեղափոխվել է 39 թվին Երևան, սկզբում դա հաստորեն համարվել է մեր այժմնակ հանրային, հիմա ազգային գրադարանի մի բաժինը, դեռ այն ժամանակ արդեն Լևոն Խաչիկյանը սկսել է այնտեղ աշխատել եւ այսինքն նա հիմքից եկել է, եւ երբ որ արդեն այդ նոր շենքը կառուցվել է 50-57-58-59 թվականները, արդեն վերջնականապես 59 թվին ամբողջը տեղափոխվել է նոր շենք, ենք արդեն որպես առանձին մի հաստատություն։ Սա է կարճ եթե պատմությունը պատմենք։ Իհարկե պիտի ավելացնենք նաև, որ այդ 4-4.5 հազարը այսօր քառապատկվել է, նույնիսկ ասել հնգապատկվել է։ Դա էլ արդեն շնորհիվ վերջին 60 տարիներին կատարված բազմաթիվ ու բազմահազար նվիրատվությունների, գնումների, հիմնականում մեր հայրենակիցների, սփյուռքահայ մեր քույրերի եղբայրների նվերներ են դրանք, որոնք եկել կուտակվել են աշխարհի տարբեր, նաև Հայաստանի տարբեր գյուղերից եւ հարևան երկրների, բայց նաև հեռավոր Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, տարբեր տեղերից, Ռուսաստանից, եւ այսօր թիվը արդեն 20,000-ը գերազանցել է։ Պարոն Տերղևոնդյան, մենք սիրում ենք ասել, որ Մատենադարանը պատմական, մշակութային, գիտական հաստատություն է, գիտահետազոտական։ Այս համատեքստում մի տեսակ մոռացվում է հոգևորը։ Մինչդեռ ինձ թվում է Մատենադարանը նախ եւ առաջ հոգևոր հաստատություն է, թերևս հոգևոր նյութերի, հոգևոր նմուշների, հոգևոր բնօրինակների, դրանք կլինեն նկարներ, դրանք կլինեն մանրանկարներ, որմնանկարներ, դրանք կլինեն գրքեր, մագաղաթի վրա գրված ինչ-որ նյութեր, պատմություններ։ Ինձ թվում է մենք մի տեսակ շրջանցում ենք այս փաստը։ Մենք ուզենք էլ չենք կարող շրջանցել, որովհետև սկսած նրանից, թե ինչպես է կառուցվել այս շենքը ինքը, կառուցվել է լրիվ այն նույն սկզբունքներով, ինչպես մեր վանքերը, այսինքն անպայման բլրի գագաթին։ Մարդը արդեն որ գալիս է, բարձանում է այդ բլրի գագաթը, ինքնըստինքյան ջանք է թափում եւ ինքը կարծես թե ինքն իրեն հաղթահարում է։ Ինքը շենքը կառուցված է ամբողջովին մեր միջնադարյան վանքերի, եկեղեցիների ճարտարապետության սկզբունքներով եւ ինքնաբերաբար դու այս շենք մտնում ես արդեն ինչ որտեղ որպես սրբավայր եւ գումարած դրան ամբողջ ձեռագրերը, որոնք վերջի վերջո այդ ձեռագրերը հիմնականում դրանք, այո, էլի հոգեոր բովանդակություն են, բայց իհարկե մենք մեր առաջ առաջի հերթին գիտական խնդիր ենք դնում։ Գիտական խնդիրն էլ կարծես թե այն ինչ որ Մատենադարում արվում է որպես հետազոտություն, որպես ուսումնասիրություն, ի վերջո տարբեր նպատակների է ծառայում։ Դա եւ մաքուր իմաստով գիտություն է եւ ազգային մշակույթի հիմքերի, աղբյուրների հետ մշտական կապը պահելու հնարավորություն է եւ այո, ինչ որտեղ նաեւ հոգեոր կրթության, հոգեոր մշակույթը փոխանցելու հնարավորություն է եւ բազմաթիվ, այսինքն այդ արված աշխատանքները շատ նպատակների են ծառայում, անգամ քաղաքական եւ վերջիվերջո, երբ որ քաղաքականի չի ասացի, որտեղ մենք ասենք թե ընդունել ենք Իտալիայի նախագահին, շատ պետությունների ղեկավարներ են գալիս այստեղ, շուտով ֆրանկոֆոնիայի տարի այս տարի ասենք, եւ այդ 40-ից ավելի երկրների նախագահներ ու վարչապետները այցելելու են ընդամենը երկու թանգարան, մեկը ցեղասպանության թանգարան, մեկը Մատենադար։ Ինչի՞ համար եմ սա ասում, որովհետեւ սա նաեւ ինչ որտեղ Հայաստանի այցեքարտն է, այդ բառը միշտ շաբլոն բառը դարձել, բայց ասենք տեղին է բավական։ Այո, այցեքարտն է, բայց պիտի մենք իհարկե նաեւ աշխատենք տարբեր մակարդակներով, այսինքն խորը գիտական, ավելի պակաս խորը գիտահանրամատչելի, ավելի հանրամատչելի, այսինքն բոլոր մակարդակները կարևոր են, իհարկե առաջին հերթին գիտականը, բայց գիտականի վրա հենվելով մենք կարող ենք նաև ավելի մատչելի մատուցել նյութը, եւ այս առումով էլ մենք մտածելու բաներ ունենք եւ միջև արվել է, բայց երևի թե ավելին էլ պիտի արվի։ Օրինակ համար այսօր Մատենադարանը գրեթե բացարձակապես մեր բոլոր զինակոչիկները այցելում են Մատենադարան, մեր գրեթե չկա մի դպրոց Հայաստանում, թեկուզ ամենահեռու հեռավոր գյուղերից, որ չայցելեն եւ Մատենադարան չծան։ Այսինքն այս մակարդակի աշխատանք եւ շատ կարեւոր է, ու հիմա մենք օրինակի համար թեկուզ վերցնենք հրատարակությունները, բնականաբար տպվում են առաջին հերթին գիտական մենագրություններ, որոնք զուտ խորը գիտահետազոտական աշխատանքներ են, բայց մեր հետաքրքրությունը շրջանակում է նաեւ տարբեր պատկերագրքերի կատալոգների հրատարակությունը, որովհետեւ օրինակի համար եթե մեկը մասնագետ է ինչ որ մի մանրանկարչության մի դպրոցի, դրանք Վասպուրականի դպրոց կամ Կիլիկյան դպրոց, կարող է փայլուն մասնագետ դինել եւ զուտ տեքստային մի լավ մենագրություն գրել, որտեղ առանց պատկերների, առանց բանի, դա կարող է գիտական շատ մեծ հետաքրքրություն ունենալ, բայց դա լայն հասարակության ներկայացնելու համար այդքան էլ իր նպատակը չի ծառայի։ Հետևաբար մենք մտածում ենք նաեւ բարձր որակի եւ լավ նաեւ տպագրական, պոլիգրաֆիական որակի պատկերագրքերի կատալոգների հրատարակության, որը լայն հասարակության համար շատ ցանկալի է եւ մեծ հետաքրքրության շրջանակ է ստեղծում, բայց պիտի անպայման դառնալ որակով։ Այդ դա օրինակ շատ կարևոր է մեզ համար, որտեղ մենք դուրս ենք գալիս դրանով միջազգային ասպարես։ Պարոն Տերղևոնդյան, ի դեպ ես գիտեմ, որ դուք պատրաստվում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ներկայանալ Մատենադարանի նյութերով ինչ որ ցուցահանդեսի, թե գիտաժողովի, կմանրամասնեք մեր ուղդիրներին ինչ է սպասվում, ինչ է լինելու Մետրոպոլիտեն թանգարանում։ Մետրոպոլիտեն թանգարանում, որը աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկն է, իսկ Միացյալ Նահանգներում խոշորագույնը, 4 ամիս ցուցադրվելու է հայկական ամբողջ մշակույթը շատ բազմազան ձևով, որտեղ հիմնական նյութը, հիմնական ցուցանմուշները տրամադրում են 3 թանգարաններ՝ Մատենադարանը, Պատմության թանգարանը Հայաստանի եւ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանը, կան նաեւ որոշ նյութեր Վերետիկից, Անտիլիասից եւ այլ։ Ահա այս արթիվ կազմվում է նաեւ հատուկ կատալոգ անգլերենով, որը նաեւ էլի համաձայնեցված մեր մասնագետների հետ, բայց հիմնական հեղինակները Միացյալ Նահանգներից են, հատկապես ուզում եմ շեշտել Տիկին Հելեն Էվանսին, որը հայտնի բյուզանդագետ է եւ շատ լավ մասնագետ է մանրանկարչության եւ երկար տարիներ դեռ խորթան շրջանում եկել եւ Մատենադարանում աշխատել է նաեւ։ Այսինքն հենց մեզ մոտ Մատենադարան Երևանում։ Այսինքն հայկական մշակույթը շատ լավ գիտի եւ ուրախ եմ, որ նա հենց ցուցադրության նաեւ կուրատորն է։ Ահա այս տարի սեպտեմբերի 21-ին բախտ պիտի ունենանք այդ ցուցահանդեսը բացելու եւ նորից կգնեմ 4 ամիս պիտի տևի, դա շատ մեծ մասշտաբի մի իրադարձություն է, որ պատկերացեք Միացյալ Նահանգների խոշորագույն թանգարանում 4 ամիս ցուցադրում հայկական մշակույթը։ Իսկ դա ինչին է նվիրված։ Ընդհանրապես հայկական մշակույթին, Հայաստան ներդարությամբ եւ կոնկրետ Մատենադարանից 28 ձեռագիր ենք տանում, որը էլի աննախադեպ է, բայց նաեւ այնտեղ խաչքարեր, տարբեր հայկական մշակույթի նմուշներ, ամեն ինչ կա, որոնք նաեւ Պատմության թանգարանից, ինչպես ասացի, եւ Սուրբ Էջմիածնից։ Այսինքն սա մեր այս տարվա եկալի ասել կարևոր իրադարձությունից մեկն է, որին պետք է մասնակցենք։ Պարոն Տերղևոնդյան, շատ շատերը թյուր կարծիք ունեն, որ Մատենադարանի նյութերը թվայնացված վիճակով չեն դրվում համացանցում, որպեսի Մատենադարանի այցելուների թիվը չկրճատվի։ Այսինքն դուք հերքեցիք այդ փաստը եւ գիտականորեն ձեր խոսքում հիմնավորեցիք, թե ինչու համար չեն դրվում։ Այսինքն հիմա թվայնացման առումով որոշակի առաջընթաց կա, ինչ ընթացքում է, շարունակվում է արդյոք թվայնացումը եւ արդյոք թվայնացված նյութերը տեղ ունեն հիմա համացանցում եւ կամ գուցե ծրագիրն այնպիսին է, որ պետք է ամբողջ նյութը թվայնացվի, ապա տեղադրվի համացանցում։ Բոլոր դեպքերում, եթե համացանցում նյութը դիտվել է, դա նույնն է, ինչ որ մարդը այցելել է Մատենադարան, այսինքն նյութը դիտվել է Մատենադարանում, թե Մատենադարանից դուրս, այսինքն նյութը չի կորցնում իր հմայքը, իր արժեքը։ Այստեղ երկու տարբեր բաներ կան։ Նախ եւ առաջ թվայնացումը արվում է առաջերտին գիտական նպատակները։ Այսինքն նույնիսկ եթե դուք ինչ որ թվայնացած գիրք տեսնեք այդտեղ համացանցում, դա ոչ մի կապ չունի այն ցուցադրության հետ, որը դուք կարող եք գալ եւ դիտել, որովհետեւ դրանք տարբեր բաներ են։ Երկրորդը, ինչու համար թվայնացած նյութերը չի դրվում կայքում, որովհետեւ կան իհարկե թանգարաններ, որոնք հենց որ մի բան թվայնացնում են, միանգամից դնում են կայքում, բայց նաեւ շատերը չեն հետևում այդ օրինակին, այդ թվում նաեւ մենք մատնանում, որովհետեւ կա որոշակի քաղաքականություն, դա կարող են կոչել գիտական անվտանգության, ասեմ, թե ինչ ասեմ, որովհետև եթե մենք դա ամբողջությամբ դնենք կայքում, ապա դրանց կարող են օգտվել մարդիկ, որոնք գիտության հետ ոչ մի կապ չունեն, և այդ նյութերը առանց համապատասխան գիտական ապարատի, առանց մեկնաբանության, առանց ծանոթագրության, առանց ներածության, առանց ցանկերի, առանց առաջաբանի, վերջաբանի ու առանց որևէ բացատրության հենց այնպես դնեն և հրատարակեն, կամ, որ ավելի վատ է, երբեմն էլ ընտրովի տարբեր տեղերից բաներ դուրս բերեն, որը եւս աղավաղի միտքը, երբ որ դու համատեքստից անում ես, աղավաղում է։ Ինչի՞ եմ սա ասում, որովհետեւ այստեղ երկու վտանգ կա։ Մեկը, մարդիկ կարող են ակամայից սխալ թույլ տալ, չլինելով մասնագետ եւ չհասկանալով դրա էությունը, երբեմն էլ միտումնավոր դա կարող է լինել, ասենք թե ենթադրենք մեր հակառակորդների ճշնամիների կողմից, որոնք հենց շատ վարպետ են տարբեր տեսակի կեղծարարությունների մեջ, օրինակի համար։ Մենք գիտենք բազմաթիվ օրինակներ, սկսած Սիաբունյաթով եւ այլ եւ այլ։ Ամբողջությամբ տեքստը կայքեջում չդնելու նպատակը դա է։ Իհարկե կարող է ժամանակի ընթացքում մենք դա վերատեսության ենթարկենք, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ արդեն իսկ այդ նյութը լավ ուսումնասիրված է, քննական բնագիր է կազմված, է հրատարակված է գիտական ապարատով, այդ դեպքերում գուցե կարելի է բացառություններ անել եւ տվյալ թվայնացված օրինակները ամբողջական դնել կայքեջում, բայց մենք վերջնական որոշում մետ առնով դեռ չենք կայացրել։ Այսօրվա դրությամբ մեր քաղաքականությունը դա է, չդնել կայքեջում։ Իսկ դա այցելուների վրա հաստատ չի ազդի, որտեղ դրանք դեռ տարբեր բաներ են։ Իսկ կա վիճակագրություն, օրինակ, օրվա կտրվածքով մոտավոր այցելուների ինչ թիվ ունեք։ Օրվանը իհարկե անդադար փոփոխվող թվեր են, բայց կարող եմ ասել, որ եթե վերցնում ենք 16-17 թվականները, ապա 17 թվականին 16-ի համեմատությամբ մոտ 20% աճ ենք ունեցել, եւ անցյալ տարի թիվը հասել է տարեկան թիվը 108,000-ի։ Այս տարի էլի 17-ի հանդեպ կարծես թե աճ ենք ունենալու, բայց դե չեմ կարող հստակ թիվ ասել, ամեն դեպքում էլի մի 15-20% կարծես թե աճ ենթադրվում է, պլյուս տարվա երկրորդ կեսին մեզ թվով այցելուներ ունենք ֆրանկոֆոնիայի հետ կապված, գիտեք, ու մինչ այդ էլ իհարկե հարյուրամյակներ եւ այլն, եւ այլն։ Կարծում եմ, որ էլի մի քիչ կգերազանցեք նախորդ տարին։ Պարոն Տեր-Ղևոնդյան, եւ այսօրվա հարցազրույցի համար վերջին հարցը, մենք բնականաբար չգիտենք, թե ովքեր են եղել այս նյութերի հեղինակները, նրանք ինչ տարիքային խումբ են ունեցել, դրանք ծերության հասակում են արել, երիտասարդ տարիքում են արել, միջին հասակում են արել, բայց ինձ հետաքրքրում է օրինակ այսօր, թե երիտասարդ սերնդի որ մասն է, որ հետաքրքրված է հատկապես գիտական ուսումնասիրություններ անել մատենադարանում, որովհետև երբ որ ես ուսանող եմ մանկավարժական համալսարանում, իմ դասախոսները Այլիտա Դոլուխանյան, Բաչե Պարտիզունի, Վաղարշակ Քոսյան եւ այլն, նրանք բոլորը դասից հետո մի տեսակ ռեժիմ էր նրանց համար, ուղղվում էին դեպի մատենադարան հերթական ուսումնասիրություն ավարտելու կամ նորը սկսելու համար։ Ունենք երիտասարդ գիտնականներ, պատմաբաներ, լեզվաբաներ, մշակութաբաներ, հոգևորականներ, որոնք ակամայից իրենց քայլքն ուղղում են դեպի մատենադարան։ Գուցե շատերի համար զարմանալի թվա, բայց ասեմ, որ մենք ունենք մի հսկա տվով շատ լավ պատրաստված երիտասարդներ, որոնց ասեմ, որ ոչ թե ինչ որ մեծ գումարներ են ստանում, ոչ էլ ասենք թե արտադրանք գիտակին, այլ հենց իրենք իրենց մի տեսակ ներքին մղումով եւ շատ մեծ խանդավառությամբ աշխատում են։ Մի քիչ սխալ տեսակետ է, որ երիտասարդությունը զբաղվում է միայն նյութական բաներով, մակերեսային բաներով են զբաղվում եւ այլն։ Իրականում այդպես չի, ունենք շատ լավ երիտասարդություն։ Պիտի ասեմ, որ այդ առումով մենք շատ երախտապարտ դիլնենք Հրաչյա Թամրազյանի նախորդ տնօրենին, որը այդ առումով մեծ գործ արեց եւ միանգամից այսպես մի մեծ հոսք երիտասարդների եղավ, եւ հիմա այդ երիտասարդության մեջ իհարկե բնականաբար ոչ բոլորն են նույն մակարդակի, բայց ամենդպս կա մի հսկա տոկոս, որ ունեն այդ պատրաստությունը եւ պատրաստակամությունը եւ այդ ձգտումը իսկապես իրենց կյանքը նվիրել գիտությանը։ Եվ թե տղաներ, թե աղջիկներ, շատ լավ երիտասարդներ են, եւ մտածում ենք նաեւ, որ օրինակ համար այդ շատ պատասխանատու գործեր, մատենագիր հայոց մատենաշարը կամ մարտցուցակ եւ այլն, իհարկե ավակների ձեռքում պահելով հիմնական այսպես ուղղություն տվող ուժը, բայց կամաց-կամաց մեծացնել երիտասարդների մասնակցությունը, որտեղ նրանք արդեն ունեն այդ կարողությունը, եւ հետո երիտասարդ հասկացությունն էլ հարաբերական է։ Մարդիկ, եթե 35-40 տարիքի են, դա արդեն կարելի ասել միջին սերունդ է, եւ արդեն ոչնչով չեն զիջում ավակներին։ Ընդամենը փորձի մի քիչ պակասն է եւ ուրիշ ոչինչ։ Այս առումով ես շատ լավատես եմ։ Իհարկե պիտի նաեւ աշխատենք նյութական առումով շահագրգռել, որտեղ վերջ-վերջո երիտասարդ մարդիկ են, նոր ընտանիք են կազմում, զավակներ եւ այլ, նրանց պիտի ինչ որ ձեւով խրախուսել, հա, հնարավորինչափ, եթե կան ինչ որ արտաբյուջետային միջոցներ օգտագործել, երբեմն պարգևատրումներ անել։ Շատ ես մեծ ուշադրություն եմ դարձնում գործողումներին։ Գիտեք, գործողումները շատերը ընկալում են, դե հա գնացին մի քիչ մանեկան եւ այլն, բայց այդպես չի։ Իրականում բացի նրանից, որ իհարկե հետևում ենք, որպեսի կարևոր տեղեր գնան, կարևոր գիտական կենտրոններում, համալսարաններում կազմակերպված գիտաժողովներին մասնակցեն, դրանով իսկ իրենց մակարդակը բարձրացնելով եւ իրենց արած գործը ներկայացնելով ընդհանուր միջազգային գիտական շրջանակներին, բացի դրանից հաստ է, որ երբ որ երիտասարդը հայտնվում է կարևոր մի կենտրոնում, ասենք Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանն է կամ Վենետիկում կամ Փարիզի կենտրոնում, հայագիտական կամ թեկուզ ոչ հայագիտական որևէ կենտրոնում, Բոլոնիայի համալսարանն է կամ Լուվենի համալսարանն է, այսպիսի տեղերում խնդիրը միայն այն չէ, որ այնտեղ տեղում իրենք ինչ որ բան սովորեցին, ինչ որ գիտելիք ավելացեցին, երբեմն այդ միջավայրի փոփոխությունը, աշխարհ տեսնելը, լեզուներ մեջ խորանալը եւ այլն, մարդու մեջ նոր գաղափարներ է ծնում, խանդավառություն է առաջացնում, թարմություն է մտցնում կյանքի մեջ, եւ այդ երիտասարդը վերադառնալով հայրենիք, վերադառնալով հարազատ հաստատություն, նոր թափով, նոր ուժով սկսում է աշխատել։ Դա հրաշալի ուղղակի էներգիայի աղբյուր, եթե կարելի այդպես ասել, նաեւ գիտելիքի իհարկե։ Այս առումով մենք նաեւ շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այդ գործողումներին, հնարավորինչափ այստեղ մեզ աջակցում է իհարկե գիտության պետական կոմիտեն, նաեւ հենց մեր ունեցած միջոցներով բյուջետային, մենք փորձում ենք այդ հարցերը լուծել, եւ այդ առումով երիտասարդության հետ մենք մեծ հույսեր ենք կապում։ Շնորհակալ եմ։ Գիտե։